Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşler, bir hastanede doktor bekleyen 5-10 hasta, hemşireye deseler ki doktor nerede, bir saattir gelmedi. İşte ameliyatta doktor 2 saat geç gelecek cevabı üzerine, hastalardan biri çıksa dese ki ya bu doktoru ne bekliyorsunuz, ben size ilaç yazarım, sana antibiyotik yazdım, sana ağrı kesici yazdım, hadi geçmiş olsun güle güle dese, böyle bir tedavi olur mu? Oradaki o hastalara sana şunu yazdım, sana şunu yazdım diyen kendisi de hasta olan birisi, oradan bir tımarhane bölümüne kaldırılması gerekilmez mi? Sen kendin hastasın bir defa. Sana ne başka hastalardan? Eline kalemi alan reçete mi yazarmış diye tartışılır. İnsanlar, bu örneği hafızamızda tutalım. İnsanlar cennete girebilmek için, cehennemden kurtulmuş olmak için umutla son nefeslerini bekliyorlar. Herkes son nefeste ne yapacağını, nasıl gideceğini heyecanla, korkuyla, endişeyle bekliyor. Allah'ın büyük kulları, salih insanlar, ömürlerini seccade üzerinde geçirmiş, cihat meydanlarında defalarca ölümle burun buruna gelmiş insanlar, bir kere olsun o son an korkusundan emin olamadılar. Ya son anda bir yanlış iş yaparsam diye ötleri patladı. Korkularından amellerinin, namazlarının, sevaplarının yok sayılacağı korkusundan geceleri huzursuz geçirdiler. Hastanede doktor ameliyattaymış. O gelinceye kadar sıra beklemeyin burada. Yazdım sana bir antibiyotik, git diyemiyorsa kimse. Cennet Allah'ın, cehennem Allah'ın, kendisine iman edilen Allah, imanı kabul eden veya etmeyen Allah, kullardan biri çıkıp tamam tamam ben sana kafirlik reçetesi yazdım, sen kafirsin diyebilir mi? Kim kime kafir diyecek? Kim kime mümin diyebilir? Sen de herkes de İman etmekle mükellefsin. Ve iman kilogramla tartılıp metreyle ölçülebilen veya bir sayaçtan geçirilip doğal gaz gibi kaç litre olduğu ölçülebilen bir şey değil ki. İman müminin, yani iman eden insanın Allah ile kurduğu bir bağdır. Bu bağ herhangi bir saatten, sayaçtan geçmiyor ki. Direkt Allah'a bağ kurulduğu zaman zaten ona iman deniyor. Araya papazları sokup papaz onaylı, haham onaylı iman ettiğin zaman bizim dinimiz ona iman demiyor ki. Kardeşler, insanların ya da müminlerin birbirlerine İmanlarıyla ilgili karar açıklamaları çılgınlıktır. Bu hastanede sıra bekleyen hastaların birbirlerine reçete yazmalarına benziyor. Komiklik bu. O hastaları topluca reçete yazanı da kendisine reçete yazılmasını, o sıradaki hastalardan birinin reçete yazmasını kabul eden de hepsinin psikiyatriye taşınması lazım. Başka bir şey bulamadınız mı? Bu tiyatro. Şimdi her birimiz, her bir mümin nasıl bu alemi bitireceğini, Rabbinin huzuruna mümin olarak gidip gidemeyeceğini asla garantili bilmiyor. Asla bilmiyor. Ebu Bekir gibi bir insan, Ömer gibi bir insan, radıyallahu anhum cemiyan, o büyük adamlar bile son nefeslerinde ki dünya hayatında büyük müjdelere, peygamber garantili aleyhisselam teminatlara muhatap oldukları halde son nefeslerinde ne gözyaşları döktüler. Ne mutlu sana yahu. Resulullah aleyhissalatü vesselam senden memnundu. Ümmetin yüzünü güldürdün. Ne mutlu, ne güzel gidiştir diye onu teselli etmeye çalıştıklarında Ebu Bekir ne dedi kardeşler? Hiçbir şey istemezdim. Şöyle şöyle denk olsam yeter demiş. Yani sevap da istemiyor. Sevap da istemiyor. Şöyle bir sıfır gidebilsem. Ya bir imanı var, başka bir şey yok. Razıyım, sevap filan istemiyorum diyor. Bu mağarada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber iki kişinin ikincisi olarak kalan insan bu. 23 yıl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin etrafında onun bir terliği gibi, ayakkabısı gibi dolaşmış insan bu. Ebu Bekir'imi bana bırakın, onunla tartışmayın diye arkasına Peygamber aleyhisselamın savunmak için geçtiği bir insan bu. Bir kişi bin kişi değil, iman etmiş on binlerce ve sahabi olmuş insan, bir tanesin sen Ebu Bekir, dedikleri övgülere layık olmuş bir insan. Ama ölüm nefesleri karşısına çıktığında, son saniyeleri olduğunu anlayınca, en büyük korkusu başını sarmış, şöyle şöyle gitsem yeter, şöyle gitsem yeter diyor. Yani yok Ebu Bekir'in sevabı yok, günahı yok, bir Müslüman işte. Bu kadar gitsem yeter diyor. İnsan üstelik de tercümesinden iki ayet meali okuyarak kendisini arş-ı aladan gelmiş özel sekreter, yetkilendirilmiş özel savcı. İşte kim mümin, kim değil. Özel yetkili mahkemeler, özel yetkili savcılar var ya, beyefendi, Levh-i Mahfuz'dan onaylı sertifikası var. Alnına bakarak tanıyor üstelik hakimin mümin olup olmadığını. Bu gülünecek derecede ağlamaklık bir iş. Kendin daha hastanede sıra bekliyorsun kardeşim. Sen daha doktor muayenesine muhtaçsın. Belki kansersin. Belki de solunum bitmiş, solunum için yeterli ciğeri olmayan bir hastasın sen. Herkes kendi derdine, otur doktoru beklesene sen. Sana ne? İnsanların hastalığından ne biliyorsun sen, antibiyotik ne demek? Sen kendi ağrını kestin mi de milletin ağrısını kesiyorsun. Kardeşler, hoca olmak, hatta alim olmak, müçtehit olmak hiçbir insana, kalplere hükmetme hakkı ve yetkisi vermez. Kalpler Allah'ın elindedir. Kimin kalbine imanın yerleştiğini, kiminkine de yerleşmediğini sadece Allah tayin edebilir. Bu hakkı kimseye vermedi ki Allah Teala. Bu hak kimseye verilmediğini belgeleyen en büyük belgelerden birisi nedir biliyor musunuz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Miraç'a çıkıp cehennemde yanan kafirleri yanar vaziyette o alemde gördüğü halde, münafıkların listesi onaylı bir şekilde önüne konduğu halde, ashabına şu adam münafıktır, buna dikkat edin demedi hiçbir zaman. Kimseyi deşifre etmedi bildiği halde. Ve bilgisi de öyle bir antibiyotik ilacı yazayım sana der gibi bilgi değil. Son bilgiyi biliyordu. Son kararı biliyordu. Buna rağmen kimseye bu olayı deşifre etmedi. Kimsenin kalp durumunu açtırmadı. Çünkü böyle bir şey yapsaydı o, alimallah sarığı saran, kafasına bir sarık saran, hafif de sakalını uzatan milletin kalp cerrahı olurdu. Böyle bir şey yok ortada. Hatta münafıkların başı olan Abdullah İbni Übey İbni Selul, mel'un, münafık olduğuna dair yüzlerce belge bulunduğu halde cehennemi boylayıp Rabbinin huzuruna bir münafık olarak gideceği zaman yine münafıkça bir politika izledi. İşi gücü Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme tuzak kurmak olduğu halde Uhud meydanında "Yahu bu Muhammed bizi tuzağa düşürdü" deyip 300 kişiyi alıp geri çekilip oradaki perişanlığa sebep olan birisi olduğu halde Medine'ye dönünce şu düşük adamları, Efendimiz'i kastederek, ashabı kastederek, şu düşük adamları Medine'den atacağım, kim güçlü kim güçsüz görülecek diyen münafık birisi olduğu halde son nefesinde papucun bağlı olduğunu anlayınca çocuklarını gönderdi, "Muhammed cübbesini bana versin, kefen yapayım onu" dedi. İman yok, kalp boş, elbiseye güveniyor. Peygamberin elbisesininle kefen yapacak, melekler de ondan çekinip azap etmeyecekler ona. Efendimiz aleyhisselam cübbesini ona göndermeye meyledince ashab itiraz etmişler. "Ne yapıyorsun ya Resulallah, bunun yaptığı hakaretler. Bu yeter ya, bu ufak bir hakaret mi yaptı bize bu? Uhud'da perişan etti bizi. Kur'an ayet indirdi. Leyuhricennel a'azzu minhel ezel. Yolculuktan dönüyorlar. Medine'ye gidince göstereceğim size" diyor. "Siz Medine'ye dışarıdan gelmiş çapulcular, atacağım sizi Medine'den" diyor. Bunu peygamberin yanında söyleyen bir adam papucun pahalı olduğunu anlayınca cübbeye sarıldı hemen. "Peygamberin cübbesini getirin bana, onu kefen yapın" dedi çocuklarına. Efendimiz aleyhisselam verecek gibi olunca ashab "Olmaz ya Resulallah, yani bu kadar da yeter" deyince buyurdu ki, "Benim cübbem ona fayda etmez mezarda, ama bu ilişki sayesinde onun ailesini satın alırız" dedi. Öyle oldu nitekim. O cehenneme boylanınca geride kalan nesli iman ettiler. Sosyal ilişki bunun özeti. Ama her halükarda Efendimiz aleyhisselam ayağa kalkıp "Zındık münafık, Azrail'i görünce mi aklına geldi benim cübbem" demedi. Usul bu değil dinde. Usul bu değil. Kardeşler, bir insanın ebedi cehennemde kalması demek olan kafir hükmü, münafık hükmü, ki ebedi cehennem demektir bu, ancak Allah'ın verebileceği bir karardır. Hiçbir kurul filancanın kafir olduğuna karar veriyoruz diyemez. Ellerinde böyle bir belge, açık bir ilan olmadığı sürece, elbette doğan herkes kıyamete kadar Müslümandır diyecek bir enayi de değiliz. Yeryüzü kafir dolu. وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ. Bu iman eden kullar, Allah tanıyanlar hep azınlıktırlar. Böyle geldi, böyle gidecek bu. Yani yoğunluk, kitleler, kütleler küfür üzeredirler. Bunda bir sıkıntı yok. Ama namaz kılan veya hacca giden veya Kur'an okuyan ya da ben Müslümanım diyen bir insana bizzat onun üzerinden kafir kararı vermek çok riskli. Zaten kafirler belli. Ama caminin içindeki kafir güruhunu oluşturma hakkı Müslümanların yoktur. Elbette, elbette Kur'an'da görüyoruz bir defa, namaz kılanların içinde de kafirlerin bulunması mümkündür. وَوَيْلُلْ لِلْمُسَلِّينَ, vay o namaz kılanların haline diye kafirleri anar gibi namaz kılanları anıyor Allah Teala. Bunda gizlenecek bir şey yok. Ama bunu Allah karar verebilir. Sen namaz kıldığın halde, oruç tuttuğun halde kafirsin. Allah der bir kuluna. Biz kullar olarak yüzeysel, dış görüntüyle karar verebiliriz. Dışarıdan gördüğümüz bizi ilgilendirir. Camiye gelmiş bir Müslüman, namaz kılan bir Müslüman mümindir. Eğer mümin olmadığını kendi deklare ediyorsa, camiye cuma namazına gazetecilerin eşliğinde geliyor. Çıkınca da Bu ne kadar güzel din canım. Bu dinden daha güzeli yok. Cuması yeter Müslümanlığın. Gerisi lazım değil. Kur'an'ın 500 ayeti fazla Kur'an'da derse, kafir bal gibi kafir. Bu cehilin başına rahmet okutacak kafir bu. Bu cehil hiç Müslümanların içine girmedi. Direkt aleni kafirdi, delikanlı kafirdi. Bu seçim zamanı filan bilmem ne zamanı camiye geliyor. Ama camiyi bombalamak için, caminin içini dinamitlemek için, mihrabında küfrün tohumlarını ekmek için camiye geliyorsa, elbette bu kafir. Zaten kendi diyor, Kur'an'da 500 ayet fazla. Bu 500 ayeti kaldırsak, yani onun keyfine dokunan faizle ilgili vesaire ile ilgili ayetleri beğeniyor. Bunun Müslüman olduğunu söylemeye gerek yok. Ama bunun ötesinde bir insan filan seçimde oy kullandı, filan şirkette gitti, filan bankada hesabı var diye hiç kimseye küfür kararı verilemez. Faiz günahların en büyüğüdür. Kumar Allah'ın ağır haramlarından, şeytan pisliği dediği haramlardan bir tanesidir. Ne kumar oynayan, ne faiz alıp veren veya banka sahibi olan, mesela on binlerce mudisi bulunan bir bankanın sahibi bile faiz helaldir demediği sürece ona biz kafir demeyiz. Eğer derse ki ben Allah'ın faizle ilgili kararını kabul etmiyorum derse, velev ki onun bir kuruşu olmasın bir bankada, o kafir zaten. Ama iman hele hele İmam-ı Azam rahmetullahi aleyhin mezhebinden olan insanlar, onun içtihatlarını kendisine din olarak benimseyen insanlar, hiçbir zaman hatalardan dolayı, yanlış işlerden dolayı bir insana kafir diyemezler. Arkadaşlar, şu hadisi şerifi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu mübarek hadisini, Bukhari ve Müslim başta olmak üzere onlarca hadis kitabının her birinde bulunan şu hadisi şerifi not olarak yazalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, özet olarak beyan ediyorum. Bir insan, bir Müslüman, diğer Müslümana kafir dediği zaman, bu söz ortada kalmaz diyor. Ya gider o adamı bulur, hakikaten kafire kafir demiştir o. Eğer o dediği şahıs kafir değilse, bu söz geri gelir, sahibini bulur, onda kalır buyuruyor. Yani birisine kafir diye hüküm vermek, onun kafir olduğu kararını vermek, eğer %50 de olsa yanlış bir kararsa, bu sözü söyleyenin kafir olması demek oluyor bu. Müslümana kafir demek, kendin kafir olma riski taşıman demektir. Alenen küfrünü beyan eden, Allah'ın Kur'an'ı ile alay eden, namazı inkar eden, orucu inkar eden, haccı Araplara para yedirmek olarak gören, Allah'ın ayetlerinde fazlalık eksilik olduğunu söyleyen, Resulullah'ın ashabına, Ayşe anamıza, Ebu Bekir'e söven elbette kafirdir. Elbette kafirdir. Bunun Müslüman değil ki buna kafir diyelim demeyelim. Ama asıl sorun filanca filan tarikata girmedi diye. Filanca filan tarikata girdi diye. Filanca filan cemaattendir diye. Filanca filanca gruptandır diye. Sırf senden değildir diye. Onu İslam'ın dışına atman. Yahut da filanca çok günah işliyor. Mesela zina ediyor. Mesela kumar oynuyor. Mesela insan öldürmüş. İnsan öldürmüş. Bunların hiçbir tanesi dinden çıkmak, kafir olmak değildir. Suçluluktur, günahkardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tam 100 tane insan öldürmüş birisini bile kafir olarak tanıtmıyor bize. 100 cana kıymış kardeşim, bunun şakası yok. 100 cana kıymış. Onu bile Allah'ın rahmetini aradığı zaman rahmet kapısının açık olduğunu bize söylüyor. Zina etmiş. Medine sokaklarında zina etmiş. Peygamberin sağlığında bu cürmü işlemiş maiz. radıyallahu anh, peygamberin sağlığında, peygamberin Medine'sinde cinayet işlemiş. Bu cinayet de zina cinayeti. Korkunç bir şey. Ama Resulullah'ın önüne gelip beni temizle ya Resulullah deyip de hak ettiği ceza kendisine verildikten sonra ayıplanması, kınanması bile caiz olmayacak bir hale geldi. Tüh, yazıklar olsun, edepsiz diye ona bağıran sahabinin dilini tuttu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ne yapıyorsun sen dedi ya? Ne yapıyorsun? Peygamber aleyhisselamın savunduğu, kınama bunu. Nasıl kınarsın? Dediği insan, Medine'de Cebrail'in inip çıktığı Medine'de zina etmiş birisiydi. Ona bile kafir muamelesi yapılmadı. İşte söylüyoruz, 300 kişiyle beraber Uhud'daki cepheyi dağıtan Abdullah İbni Übey İbni Selül yalandan namaza geldiği için, ya ben de sizdenim la, biz de cennete gireceğiz dediği için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kafası vurulası cazı melun diye onu teşhir etmedi. Medine'de zina etmiş bir kadına bile gelip ben zina ettim yahu, zina ettim diyorum sana ya Resulallah, anlamıyor musun, zina ettim diyorum sana diye her gün gelip Peygamber aleyhisselama kalabalık bir kitlenin önünde zina ettiğini, en büyük cürmü işlediğini itiraf eden birisine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kafir muamelesi yapmadı. Suçlu muamelesi yaptı. Suç başka şey, küfür başka şey. Şimdi başı açık bir kadına asla kafir denemez. Başı açık, başından başka yerleri de açık olabilir bir kadının. Yani iman edenler örtünürler. Mümin kadın tesettürlüdür, ayrı bir konu. Ama tesettürlü olduğu halde yalan söylemiyor mu kadın? Tesettürlü olduğu halde kürtaj yaptırıp çocuğunu aldırmıyor mu? Tesettürlü olduğu halde gıybet etmiyor mu? Onlar nasıl suçsa, açıklık da öyle bir suç. Birinin donacı birinden biraz daha fazla. Ama ikisinin de adı suç, küfür değil. İçki içen erkek kafir değildir. İçkinin haram olduğunu kabul etmeyen erkek kafirdir. Aynı şekilde çıplak gezen kadın kafir değildir. Çıplaklığa Allah karışmasın diyen kafirdir. İki şey arasında çok fark var. Biri Allah'ı ilah olarak kabul etmemektir. Öbürü de beceremeyip hata ettim, şeytana uydum diyen itirafçıdır. Allah'ın önünde herkes kusurlu, herkes itiraflı zaten. İtiraf edip hatasını kabul edenin işi kolay. İnatlaşan, çağa vesaireye ayak uyduran herhangi bir anlayış insanı dinden çıkarabilir. Kur'an'ı laiklik süzgecinden geçirmek, bu asrın bilmem ne şartından vesairesinden dolayı işte Kur'an'ın filtrelenmiş şekliyle Müslüman olmak küfrün derinliklerine batmaktır. Namaz kılmayan kafir değildir. Açık gezen kadın kafir değildir. Alkol tüketen kafir değildir. 5 yıldızlı otellerde Müslümanların haram işlemelerine zemin hazırlayan, alt salonu alkol, üst salonu zina merkezi gibi kullanılan otelleri işletenler kafir değildirler. Bunları helal görmüyorlarsa. Ama bu çağda o oteller olmasa Avrupalıyı nasıl buraya çekeceksin diyen ve o otel hayatında hiç gitmemiş birisi kafir olabilir. Biri esastan dinamitliyor kulluğunu, imanını. Öbürü altı sağlam, kökleri var, imanı var, üste tahribat yapıyor. Düzelmesi, tövbe etmesi mümkündür. Kardeşler, sigara içmek bütün dünyanın oy birliğiyle zarar, kötü dediği bir şeydir. Bunda bir sıkıntı yok. Ama sigara içen kafir değildir. Sigara içene kafir diyemeyiz. Eğer dersek o zaman, sigara içen ya da kömür sobasının yanında hafif oksit koklanan da kafir o zaman. O da zehir koklandı. Kömür sobasının yanına oturdun, sen de kafirsin. O herhalde bir 5-10 sigara kadar o da kokuyordur. Ya da kömür ocağında çalışanlar zındık, kafir zaten. Böyle basit. Yani kardeşler, bir insana kafir demek korkunç bir şey ya. Ne demek kafir? Bir, bu adam evli ise karısı otomatik boş oldu demek. Bu Müslümana kafir dedin. Realitede doğruysa, gerçekten bu kafirse, karısı boş bunun. Adamın 3 tane çocuğu var. O 3 tane çocuğa babalık yapma hakkı yok. İslam diyarında hiçbir Müslümanın ona selam verme, komşuluk yapma hakkı yok. Yani bir insana kafir deyince karşımıza çıkan hükümler bunlar. Ben kafir derim, gerisine karışmam kardeşim, diyemezsin sen. Başlattın, bitir bu dosyayı şimdi. Bitti mi? Yok. Bu adamın şeriat mahkemesinde yargılanıp İslam'dan geri döndüğü için katledilmesi lazım. Nerede senin mahkemen? E bu da bitti mi? Bitmedi. Bu adama kafir demek, sen 10 milyar, 100 milyar, 10 trilyon filan değil, ebediyen, ebediyen cehennemden çıkmayacaksın demek. Sen 10 dakika girebilir misin cehenneme kardeşim? Bir 10 dakika git bakalım, nasıl orası da bu adamı sonsuza kadar orada bırakıyor. E bu buna hak ediyor. Hak etme uzmanı, karar uzmanı sen değilsin. Allah'ın yetkili savcısı mısın sen? Hastanede sen de sıra bekliyorsun. Ne reçete yazıp duruyorsun hastalara? Bu bizim hakkımız değil. Biz nasıl mutlu oluruz? Elhamdülillah, bugün 10 kişi daha cehenneme soktum. Şükürler olsun. Herkese nasip olmaz. Bunlar mı mutlu oluyorsun? Ümmeti Muhammed'in azalması hoşuna mı gidiyor? O günah işledi, o oy kullandı, bu yan tarafa baktı, bu filan ülkeyi ziyarete gitti, bu filanca ile tokalaştı. Hele bu tam kafir. Ondan iletişim kaptı. Hayır kardeşim, biz bir Müslümanda, tıpkı bir insanda, hani fişe takıyorlar insanı, son anlarında destek oluyorlar, solunum desteği veriyorlar, beyin hareketine destek veriyorlar. Doktor bakıyor, yani bunda hiçbir şey yok ama diyor, elektrik şokuyla biraz daha yaşıyor işte diyor. Olsun, ona diri deniyor gene, öldü denmiyor. İman da böyledir. 100 tane çılgınlığı olur bir insanın. Bunlardan bir tanesinden iman kıvılcımı görebilirsin. Hani 99'unda gitti bu adam. Kafir oğlu kafir olacak ama hala Allah diyor. Hala Allah diyor adam. Buna mümin muamelesi yaparız. Allah kabul etmez de cehennemine koyar. Ya oraya gidince bakalım kimin başına ne gelecek. Dur, orayı bir karıştırma sen. Oraya gidince bakalım kim nere gidecek. O in minkum illa variduha. Herkes girecek o sırata. Herkes girecek. Bakalım kimi yıldırım gibi cennet tarafına geçecek. Kimi de 10 santim yürümeden aşağı yuvarlanacak. Allah o gün kime yardım edecek? Kime etmeyecek? Belli değil bu. Allah adına karar vermek, insanların dinlerini sonlandırmak, bu çılgınlık ya. 100 yaşında da olsa, 110 yaşında da olsa, hasta hastaneye geliyor, doktor diyebiliyor mu? Ya meşgul etmeyin, gencecik hastalar var burada diyebiliyor mu? 500 yaşında da olsa, orayı alacaksın, insan muamelesi yapacaksın. İman da böyledir kardeşim. Son bir umut da olsa, son bir umut ya. Ebu Talip, şu kadar sene olmaz olmaz ben sana iman edemem dedi, can çekişirken son saniyesinde bile bir umutla bekledi kapısında aleyhissalatü vesselam Efendimiz. İnsanların sadece bir kandil akşamı, ulan bu akşam alkol almayayım ya boş ver lan, hep gavurluk mu demesi bile bir iman alametidir. Yine adamın birisi Medine-i Münevvere'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle bulunduğu günlerde, şimdi değil yani, Medine'de Resulullah'ın Cebrail aleyhisselamla iletişimde olduğu günlerde adamın birisi içki içmiş, sarhoş sarhoş yakalamış, Efendimizin önüne getirmişler, adamın ağzı damlıyor, adam damlıyor, dönmüş Efendimiz'e demiş ki, Muhammed demiş, seni de Allah'ı da çok seviyorum demiş, sarhoş, kafa bulanık. cezası verilmek sopasını yemek üzere sürüklenirken sahabeden biri tekmeliyor onu. Edepsiz diyor. Bir de dediğin lafa bak diyor. Şimdi suçu var. Cezayı hak etmiş. Ve de o haliyle gelmiş. Seni çok seviyorum ya Resulallah diyor. Demek ki içerideki kaynar volkan sönmemiş henüz. Allah biliyor. Peygamber biliyor. Aleyhissalatü vesselam. Hem sahabe pataklayacaklar onu, 80 sopa yiyecek, içki içtiği için alkolün cezası 80 sopa yiyecek. O arada da o öyle dayak yiyeceği zaman terbiyesiz herif filan diye azarlıyorlar onu. Efendimiz duyuyor, ne yapıyorsunuz siz diyor, ne yapıyorsunuz, duymadınız mı Allah'ı ve peygamberini seviyorum dedi bu adam diyor. Yani bu adam sevseydin la be adam, madem seviyorsun Medine'de içilir mi bu melanet demiyor. %1 de olsa bir ihtimal var, bu adam Allah seviyor, peygamber seviyor. Bir kandil akşamı içki içmemiş, bu akşam kandil akşamıdır diye. Bir gün hayatında, bir gün hayatında cuma ezanını duyarken şarkı dinlediği radyoyu kapatmış. Ya Müslümanlar camiye gidiyor, biz bari burada şarkı dinlemeyelim demiş. Kendi camiye gittiği yok. Bunu da iman alameti kabul etmek mecburiyetindeyiz. Yani bizim ana ilkemiz, mümkün olduğu kadar kimse gelip cennetten parsel almasın, bize düşen yer çok olsun. Şimdi 5 kişi daha iman etse 5-10 dönümde onlara verilecek, bizim bahçe küçülecek. Böyle mi düşüneceğiz biz? Böyle mi düşüneceğiz? Yoksa aman Allah'ım bir kişiyi daha şu ateşten kurtar diye dua mı edeceğiz? Bizden önceki nesiller aman bunlar iman etmesin, cennette yerimiz daralmasın diye düşünse biz ne edecektik şimdi? Hiç kimse cehenneme bir insanın ebediyen düşmesinden mutluluk hissetmemelidir. Böyle şey olur mu ya? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir Yahudi ailesinin küçük çaptaki çocuğu, yani 5-15 yaşlarındaki delikanlı çocuğu vefat edecek, çok ağır hasta dediler. Efendimiz de yanına birkaç sahabi aldı. Yahudinin evine gitti, oturdu, baktı ki çocuğun durumu iyi değil. Dedi ki yavrum, baban bana iman etmiyor ama sen iman et, durumun iyi değil, sen kurtul yavrum dedi. Efendimiz Yahudi çocuğuna nasihat etti. Çocuk da babasına döndü, baktı, görüyorsun ne diyor peygamber ya da Muhammed onların lisanıyla aleyhissalatü vesselam. Yahudi de ya bu ki geldi bizim evimize böyle nezaket gösterdi, dediğini yap yavrum, iman et dedi. Kendi iman etmemiş ama. Çocuk da tamam nasıl iman edeceğim deyip sorup iman etti ve birkaç dakika içinde de vefat etti. Çok güzel, kritik anda yetişmiş aleyhisselam Efendimiz. Çocuk iman etmiş haliyle vefat edince ashab-ı kiramdan bu olayı nakleden sahabi diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gözleri yaş doldu. Çok mutlu oldu. Kalktı, geri giderken buyurdu ki bir insanın ebedi cehennemden kurtulmasına beni sebep ettiğin için sana şükrederim ya Rabbi dedi. Bütün insanlığı kurtarmak için gelmiş. Etrafında on binlerce sahabi pervane gibi dönüyor. Bir Yahudinin çocuğunun ebedi cehennemden kurtulmasına sevinç gözyaşı akıttı. Onun ümmetinden birisi çıkıyor camiden çıkanlara, bir noğlu kafir, iki noğlu kafir, bunun karısı da dört noğlu kafir, camiden çıkanları bombardımana tabi tutuyor. Öbür taraftan küfür onun gırtlağını sonuna kadar sıkmış, nefes aldırtmıyor ona. Yani kendisi küfrün her türlü ablukasına muhatap. Böyle bir sıkıntı yaşıyorsun, sen daha kendi akidene göre doğru dürüst nikah kıyamıyorsun, kendi akidene göre çocuğuna Kur'an okutamıyorsun, kendi iman esaslarına göre bir şirket kuramıyorsun, paranı helal besleyeceğin bir şey yok. Kardeşim şu dünya koca, kaç kıtadan oluşuyor? Bu büyük dünyada alimallah bir tane helal yenecek tavuğun yok be adam. Helal yenecek, hormonsuz beslenmiş bir tavuk yok senin çiftliğinde. Sen insanların diniyle, imanıyla nasıl uğraşırsın? Yediğin sabah kahvaltısındaki peynirin helal mi değil mi? O bile sana sorulmuyor artık. Bir kasaptan bir kilo et alıp yiyip yiyemeyeceğin belli olmayacak kadar karma bir hayat yaşıyorsun. Çocuğuna bakkaldan aldığın bir çikolatadaki bilmem ne maddesi domuzdan mı yapılmıştır, başka bir şeyden mi yapılmıştır, bunu bilemediğin bir dünyadasın. Bula bula, yani bu kadar senin çikolatandan, ekmeğinden, peynirinden, gıdı gıdı yapan tavuğuna kadar her şeyini kendine göre yönlendirmiş küfrün baskısı altında sen kendi ananı mı kafir olarak buldun? Yani bir evlat annesinin karşısına geçip, yani ana seni imana davet ediyorum, iman et. Yahu amentüyü sen bu kadından öğrenmiştin. Abdesti bu kadından öğrenmiştin. Ne müthiş imana nail oldun ki kendi ananı da gavur olarak gördün sonunda. Bu büyük bir şeytan tuzağıdır. Bu kafa Allah rızası için, Allah'ın cennetine girmek için Allah'ın arslanı Ali'yi öldüren kafadır. Ali bin Ebi Talip radıyallahu anh'ın karşısına çıkanlar da Allah rızası için onu öldürdüler. Osman İbni Affan'ı Kur'an okurken parça parça edenler de Allah rızası için yaptılar. Kafa o kafa. Bu ne biçim iman ki? En büyük hedefi mümin. Sende madem bu Cebrail kadar büyük iman var, sağın solun küfür diyarı dolu. Şöyle bir girsene küfrün içine, bir görelim seni. Müminlere bir hayrın dokunsun. Kesinlikle mümini suçundan dolayı dinden atma hakkı hiçbir müminde yoktur. Tarihimiz çok müthiş kaliteli örneklerle doludur. İşte Ebu Bekir radıyallahu anh'ın anlayışında kendisini ne kadar garip görüyor Allah'ın önünde. Bu bir örnektir bizim için. Ashab-ı kiramın ta bugüne kadar gelen uzantılarında, yani onların peşinden giden Allah dostlarını görüyoruz. Şöyle sabahlara kadar ibadet eden insanlar arasında, malını mülkünü Allah yolunda infak edenler arasında saçıp savurup kafir orduları kuran yoktur hiç. Derdi Allah'ın rızası olan zaten onun bunun imanıyla uğraşmaya vakit bulamaz ki. Berduş işi bu iş. Evet, realitede, yani işin aslına dönüldüğünde camilerde de kafirler var. Feveylül lil musallin dedik, Kur'an öyle diyor zaten. İnsan camiye geldiği halde Kabe'nin etrafında dönerken bile bir müşrik olarak dönebilir. Bu mümkündür. Ama muayyen bir şekilde, ha bunu görüyorum, bu tamam. Üstüne bas damgayı at. Ona bas, buna bas. Kurbanlık koçlar gibi üstüne işaret koyup satılmış koç diye ayrılmış gibi Müslümanları belgelemek yanlış. Bu hak kimsenin hakkı değildir. Bu sadece Allah'ın hakkıdır. Çünkü imanla ilgili nihai karar kalplerde verilir. Kalplere de hükmeden Allah Teala'dır. Kulları kendi hallerinde birilerinin kalbine nasıl muttali olur? Hangi röntgeni çektin sen? Eforuna mı baktın? Nesine baktın da bunun kafir olduğunu anladın? Bir insan kendisi beyan ediyorsa, ben Müslüman değilim diyorsa, ona bir şey demeye gerek yok. Zaten adı üstünde belli. Bir de aleni küfür olan şeyler vardır. Mesela namazı inkar etmek. Mesela Kur'an'ı kabul etmemek. Allah şu işe ne karışıyor demek. Bunlar adı üstünde kafir zaten. Bunda yapacak bir şey yok. Ama özellikle kardeşler, müçtehitlerin, yani ümmeti Muhammed'in büyüklerinin bireysel içtihatları, şahıs olarak ben şöyle uygun görüyorum demesi, o içtihadı kabul etmeyenin kafir olması demek değildir. Yani biz İmam Azam Ebu Hanife rahmetullahi aleyhin izinden gitmek istiyoruz. Yani gittiğimizi iddia da edemeyiz. Öyle kaliteli bir Hanefi olmak da her baba yiğidin kârı değil. Ne Hanefisi kardeşim ya? Sen hele bir namazını kıl, Allah kabul etsin. Diyelim hepimiz iyi Hanefileriz. Yani ne demek bu? Ebu Hanife'nin içtihatları doğrultusunda Allah'ın rızasını kazanmaya çalışıyoruz. Hocamız odur. Dinimizi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bize bıraktığı emaneti bize o öğretti. Biz onun kulları değiliz. Allah'ın kullarıyız. Şimdi buna rağmen biz Ebu Hanife'nin içtihatları dışında kalan diğer ümmetin geri kalan kısmını zındık, kafir, münafık, fasık mı göreceğiz? Hayır. Peki döndük bu tarafa şimdi. Ebu Hanife'nin imam olduğuna bütün ümmet 1200 senedir şahittir. İmam bu adam. Bu imam. Diğer imamlar bile çoluk çocuğuyuz bunun diyorlar. Onun ilmi karşısında. Sen imam mısın, müezzin misin, cemaat misin, o bile belli değil daha senin. Bir ilmihalden bir şeyler okumuşsun. Veyahut da mesela filanca zalim kafir grubun filan yerde yaptığı bir zulüm manzaraları, orada çocukları doğramaları vesaire seni etkilemiş, duygusallaşmışsın. Bir de mesela filan ayeti Kur'an'dan okumuşsun. Allah işte zalimler şöyledir diyor. Tamam, doğru. Sen şimdi bundan bir üretim yapıyorsun. Şimdi bu adam zalim, zalim. Allah zalimlere lanet ediyor mu? Ediyor. Zalimlerle olmayın, sadıklarla olun diyor mu? Diyor. Tamam. Sen bu adamların ürettiği telefonu kullandın. Vay kafir. Nereden anladın bunun kafir olduğunu? Görmedin mi? Bu adam zulmetti, Müslüman çocuklarını doğdu. Doğurdu, öldürdü. Güzel. Zalim mi? Zalim. Allah zalimlere lanet ediyor, ediyor mu? Ediyor. Peki zalimlerle beraber olmayın ha, sadıklarla beraber olun diyor mu? Diyor. Bu adam cep telefonunu niye bu firmadan aldı? Sen niye aynı telefondan kullanıyorsun? Ben zaruretten kullanıyorum. Ve bu mübarek dünyada zaruret sadece senin için mi geçerli? Evet, senin bu duygunu bireysel anlamda hürmetle karşılarım ben. Keşke her Müslüman zalıma karşı böyle dirençli olsa. Ama seni bağlar bu. Gördüğün rüyalar senin moralini kırar. Benim moralim, sen rüya gördün gece, dağdan düştün, uçaktan düştün, rüya gördün diye. Ben de mi moralimi kıracağım şimdi? Sen sabahleyin kalk, ayet-el kürsü yok, yoluna devam et. Bana ne senin rüyandan? Biz Allah'ın kat'i emirleri, yorumlanamaz, sağa sola çekilemez emirlerinde kesin ölçü kabul ederiz. Allah meleklere iman edin diyor. Biri çıkar derse ki yok melek, ona kafir gözüyle bakarız. Ama bunun dışında binlerce içtihat var. Yani yüzlerce alimin, müçtehidin binlerce, on binlerce düşüncesi, fikri, öne sürdükleri belgeleri var. Bunlar bir içtihattır. Şurada Müslümanlar oturmuşlar, filan diyardaki İşkenceyi nasıl kaldıralım? Oraya nasıl gidelim? Biri diyor ki otomobille gidelim, öbürü diyor uçakla gidelim, öbürü yüzerek gidelim diyor. Bunların hiçbiri ayet değil, hadis değil, peygamber sözü değil. Bunlar bireysel kanaatler. Şuraya nasıl gidilir, buraya nasıl gidilir sözünde. Nasıl herkes, kimi otomobille, kimi yüzerek, nasıl gideceksen git kardeşim, oraya git demek zorundayız biz. Birbirimizin kanaatlerini dinden çıkarma gerekçesi haline getiremeyiz. Hiç kimsenin kanaati, Ebu Hanife de başta olmak üzere, Ebu Bekir de dahil olmak üzere, kimsenin kanaati Allah'ın hükmü değildir. Peygamber aleyhisselamın hükmü değildir. Ebu Bekir'i ve onun 120 bin arkadaşını Resulullah aleyhissalatü vesselam böyle dedi diyen sağlam kaynaklar olarak görüyoruz. Peygamberden sonra mini peygamberler olarak görmüyoruz onları biz. Göremeyiz. Böyle bir imanımız yok bizim. Cebrail Muhammed aleyhisselamdan başka kimsenin kapısına gelmedi. Ne Ebu Bekir'e geldi, ne Ali'ye geldi, ne Ebu Hanife'ye geldi, ne de İmam Şafii'ye geldi. Onun, yani Cebrail aleyhisselamın yön verdiği Peygamber aleyhisselamın dışındaki insanlar kanaat kullanırlar. Bu kullandıkları kanaatleri saygındır, muhteremdir. Hepimizi bağlayabilir. Ama bu nerede bağlar? Yapılacak iş yol yordam konusunda bağlar. Ebu Hanife'nin dediğiyle amel edersin, Allah'ın rızasını umarsın ama kafa doğrayamazsın. Bu tıpkı tıptaki gibi, yani bir doktorun kanaati A ilacını kullanmaktır. Öbür doktorun kanaati B ilacı yararlıdır. Biri çıkıp da kes kurtul la bundan derse onunki çılgınlıktır. Kes kurtul yok. Alternatif ilacın varsa onu söyle deriz. Biz kardeşler, bir Müslümanın küfür kokan, dinden çıkmayı sinyalleyen hatalarını önce bilmiyor mu acaba diye değerlendiririz. Acaba bilmiyor mu deriz. Vazifemiz o zaman, kardeşim sen Allah'ın bu husustaki hükmünü bilmiyor musun deriz. Bilmiyorum derse elimize düştü, o zaman mesul biziz. Hemen gel kardeşim bunu acil öğrenelim. Ehline gidelim. Hemen kalp ameliyatı yapma adama sen. Cerrah değilsin, bir şey değilsin. Götür, doktora götür hemen. Bir, cahillik riski taşıyor olabilir. Bu din dışına kaydığını gördüğün, Allah'ın cehenneminde ebedi kalacağını zannettiğin adam, cahillikten mi bunu yapıyor? Bir. İki, bir zorlama altında mı bu? Bir incele bakalım. Birisi bunu ciddi bir şekilde ölümle tehdit ettiği için mi böyle düşünüyor? Bunu gider. Eğer zorlama altındaysa, Ammar radıyallahu anh, koca sahabi, şehit sahabi, Ebu Cehil'in kırbaçları altında, tamam dediğiniz doğru, Lat Uzza ilahtır dedi. Oradan canını kurtardı, geldi, ben ne ettim ya Resulallah, ben battım, helak oldum dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cevap vermeden Allah ayet indirdi. Yüreği iman doluyken ağzından öyle sözler söyleyenler endişe etmesinler dedi. Demek ki bir tehdit altında olabilir. Bir abluka altında olabilir. Sen buradan bedava konuşuyorsun ama Yahudi adamın hanımını kızını kaçırmış, ölümle tehdit ediyor olabilir. O da böyle demeçler verip namusunu kurtarmaya çalışıyordur. Yani ortada bir ihtimal var. Bu ihtimali öğren. Üçüncüsü, tevil mi yapıyor? Tevil yapmak ne demek? Yani Allah Teala'nın böyle buyurduğunu ama anlamının şöyle olduğunu mu zannediyor acaba? Olabilir. Senin vazifen ne o zaman? Bu tevili düzgün hale getirmek. Yani bu eğri yorumu, bu kafasına göre yorum yapan anlayışı düzeltmek. Nasıl düzeltmek kardeşim? Biz müminiz, Allah'ın kitabına iman ettik. Gel bu Allah'ın kitabı ne diyor, bir öğrenelim bunu. Sen doğruysan sen, ben doğruysam ben. Müminlik budur. Şimdi bütün bunları bir kenara bırakıp, eğri söz söyleyeni cehenneme yuvarlarsan sen bile kalmazsın dünyada. Senin de bir eğriliğin vardır. Nitekim harici denen fırka, yani bu Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh'ı öldüren güruh, namazlı niyazlı adamlar. Şimdi bir örnek mesela verelim. Bunlar hata işleyen kafirdir diye düşünüyorlar ve kafiri öldürüyorlar. Hazreti Ali'yi de onun için şehit ettiler zaten. Günahkar, bu fasık, dünyaya çok dediler, onu öldürdüler. Böylece dünya tertemiz oldu öldürülünce. Ali'nin katili de hangi cennet umuduyla yaşadı bu dünyada, merak ediyorum. Hangi cennet umuduyla? Bunların liderleri bunlarla demiş ki sabahleyin namazı filan yerde kılalım. O harici denen fırkanın, tamam demişler. İşte diyelim ki filan mahalledeki mescitte kılacağız. O adam da oraya gideceğini unutmuş. Gitmiş öbür namaz kıldıkları yere, oraya gidince aklına gelmiş, ya biz yeni yerde randevu vermiştik. Koşa koşa gitmiş ama yetişememiş verdikleri saatte. Gelmiş karşısına dikilmişler. Sen neredeydin demişler. Namaza geldim demiş. Biz burada buluşacağız sabah namazında demedik mi? Dedik. Niye sen gel? Ben işte şu mescitte buluşacağız zannettik. Kardeşim sen verdiğin sözde durmadın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Sözünden cayan münafıktır. Münafık kafir demektir. Liderlerini öldürmüşler. Kural, kural. Koyduğu kanuna kurban gitmiş. Bu sapıklık olunca, sapıklığın varacağı yer burasıdır. Mümin merhametli insandır. Yani sen kardeşim, iki tane komünist, dinsiz, Allah yoktur diyen iman etsin diye, senelerdir yalvarıyorsun adama. Onun dükkanına gidiyorsun, abi etme eleme, görmüyor musun arıları nasıl bal yapıyorlar, görmüyor musun çiçekler baharda nasıl açtı, gel işte şöyle et, bir gün oruç tut filan. Bir de sana, siz de doğru söylüyor olabilirsiniz ha ihtimal. Dese adam uçacaksın o gün, baklava ısmarlayacaksın dostlarına, kalbi ısınmaya başladı adamın. Doğru, mümin böyledir. Kardeşim seninle beraber 20 senedir namaz kılıyor bu adam. Biraz da buna merhamet göster Allah için ya. Yok tarikatında şu var, yok o filanca fırkaya şöyle girdi. Bunların yani kafirden bir kırpıntı umuyorsun. Ya bir dese ki Ramazan'da oruç fena değil ha, var ya çok sağlıklı, sizin peygamberiniz iyi demiş bunu. Sağlıklı, çok periz de yapıyorsun. Ah bu iman edecek bak, büyük alamet. 10 milyonda bir iman etme işareti. Bu Nasreddin Hoca'nın kazanın dibine mum koyup onunla gece yarısı hem ısınıp hem çorba ısıtması gibi bir şey. Onu umut sayıyorsun. İman edecek bu diyorsun, seviniyorsun. Öbür taraftan 3 defa 5 defa belki hac yapmış bir insanın o mum kadar eksikliğini bulunca kafir. Koca bir soğuk damga basıyorsun üstüne, bir daha cennete girmesi mümkün değil. Bu çelişki. Müslümana da kafir kadar muamele yap bari. Onu kafire gösterdiğin merhameti biraz da Müslümana göster. Ama aslı bozuk bunun. Aslı bir defa sen bu hastanede hastasın kardeşim. Sana ne ya, hastalara reçete niye dağıtıyorsun sen? Sana kim karar verdi sen Müslüman olduğuna dair? Üsame radıyallahu anh'ı bilmiyor muyuz ya? Adam korkusundan iman ettim dedi. Savaş esnasında. O da biraz önce neredeydin sen, kılıcı görünce iman ettin deyip ikiye bölmüş onu. Normal mi? Normal. Lan burada kızışıyoruz. Zaten o onu öldürecekti. Baktı ki kılıç ters döndü. Eyvah dedi, ben la ilahe illallah, la ilahe illallah diyorum dedi. O da benimle oynuyor musun dedi, kesti onu. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme de geldi, bunu müjde etti. Yutmadım numarasını. Numarasını yutmadım demeye getirdi. Efendimiz aleyhisselamın yüzü kıpkırmızı oldu. Kalbini mi yardın onun? Kalbini mi yardın? Kalbini mi yardın? Nereden bildin onu dedi. Sana ne? Yüzeysel olarak diliyle iman ettim dedi. Bitti, kurtuldu adam. Kurtuldu adam. Sonra dönmüş. Sen kıyamet günü o la ilahe illallah'ı nereye koyacaksın demiş. Ne edeceksin adam onu sana getirdiği zaman kıyamet günü? Allah kabul ediyor. Son anda da kabul ediyor. Sen ne karışıyorsun? Allah 100 kişiyi öldürmüş insanın cinayetlerini affediyor. Sen sigara içti diye adamı affetmiyorsun. Yok tarikatında şu var. Yok onlar filanca yerde şunu yaptılar. Biz birbirimizin cellatları değiliz. Birbirimizin duacılarıyız. İslahı için dualarız. Madem onun yaptığı işleri kabul etmiyorsun, daha güzellerini yap. Adam gece teheccüde kalkıyor, teheccüden sonra şöyle bir iş yapıyor. O yaptığı iş çok fena, İslam'da yok, şirk o. Sen horul horul uyuyorsun o arada. Senin uykun mübarek, adamın teheccüdünden daha değerli. Özel yetkili savcı ya, koruma altında o. Kendi kendimize çukur kazmaktır bu. Bile bile Allah'ın azabına hazırlıyoruz kendimizi. Kardeşler, Ahmet bin Hanbel rahmetullahi aleyh, ümmetin büyük adamlarından, bildiğimiz gibi çok büyük işkenceler gördü. Müslüman idarede Kur'an üzerinde felsefi bir kavram kullanıyorlar. Kur'an şöyle midir, böyle midir diye Allah'ın kitabına karıştırmayın, böyle şeyler sokmayın dediği için yıllarca süren ve sonunda o gördüğü işkencelerden öldüğü hastalıklara yakalandığı işkenceler gördü. Sonra yönetim değişti, siyasi yönetim değişti. Normal bir İslami sistem kurulunca Ahmet bin Hanbel rahat etti ama zindanlarda yediği kırbaçlardan dolayı da sakatlandı, hastalandı bir defa. Sonra talebeleri, yani bugün burada veya herhangi bir yerde dinlediğiniz 10 hadisten 7 tanesi ondan geliyor. Böyle birisi işte. Dinimizin onda yedisi Ahmet bin Hanbel'e bağlıdır. Böyle büyük bir Allah dostu bizi. Seni bu şekilde kırbaçlatanlar, zindanlarda çürütenler, Allah'ın belasını buldular değil mi? Yani öldü gittiler, yönetimi kaybettiler manasında bir ikaz görünce ayağa kalkmış, sakın öyle yapmayın demiş. Nihayetinde onlar da bizimle beraber la ilahe illallah diyorlardı. Allah onlara da rahmet etsin demiş. Halbuki bu Allah onlara da rahmet etsin deyip rahmet dilediği insanlar en az Ahmet bin Hanbel gibi 100 tane alimin kellesini kopardılar. Kur'an'a felsefe sokmak istiyorlardı. Kur'an'la oynayacaklardı işte, şu ayet uygun, bu ayet uygun değil diyeceklerdi. Aslı oydu felsefenin. Onu Ahmet bin Hanbel tek başına göğüsledi. Allah ondan razı olsun. Ve ümmeti Muhammed'e berrak bir Kur'an bıraktırmasına vesile oldu. Biz ümmeti Muhammed olarak Ahmet bin Hanbel'i kırbaçlayanlara bırak kafir demeyi, Ahmet bin Hanbel'in ağzından rahmet okumuşuz. Allah onlardan merhamet etsin demişiz. Kardeşler, insanların kendi analarına, kendi babalarına, kendi hocalarına gavur gözüyle baktığı bir İslam diyarında Kabe'nin ne kıymeti var ki? Yani hacca gidiyor, Kabe'de izdiham var, tavaf ediyor. Bunların çoğu müşrik, kafir, buraya gelmeseler de rahat biz burada tavaf etseydik diyor. Beyefendi özel korumalı tavaf meydanı açılacak. Bu bir tuzaktır. Şeytan kimini şarapla aldatıyor, kimini kumarla aldatıyor, kimini faizle aldatıyor. Kimi alimi de tembel tembel, hantal hantal oturuyor. 40 kitap yazmış, 40 kişinin gönlüne girememiş. Alim diyor ya. O da öyle batmış. Kimimizi de başkalarının cennetten çıkması için çalıştırıyor. Bir mümin 40 kere ölür, 40 kere dirilir de cennete giremeyecek bir insan bulduğu için sevinmez hiçbir zaman. Bu peygamber öyle bir peygamber değildi. Bizim hedefimiz aman bir kişi cennette olsun hedefidir. Aman bir kişi cehennemlik olsun denir mi hiç ya? Bu nübüvvet davası değil ki. Yani nübüvvet, peygamberlik yolu böyle bir yol değil ki. Biz Allah'ın cennetine doğru koşturmak zorundayız. Ama hesapsız kitapsız değil tabii. Kara kaşını beğendiğin cennete girsin demek de yanlış. Biz filanca mümindir demeye de hakkımız yok. Filanca kafirdir demeye de hakkımız yok. Tıpkı helali haram yapmak, haramı da helal yapmak hakkımız olmadığı gibi. Ne dediyse Allah odur. Allah'ın ne dediğini de peygamberi bize öğretti zaten. Kendilerinden din öğrendiğimiz müçtehitlerimiz, imamlarımız da, onlar da bize bu yolu açtılar. Allah onlardan razı olsun. Herkes sırasını beklesin hastanede, doktoru beklesin. Sen zaten ayakta zor duruyorsun, ilaçla ayakta duruyorsun. Bir de çıkmışsın başka hastalara reçete yazıyorsun, başını belaya sokma. Adam ölür elinde, mahkeme ederler seni sonra ölümüne sebep oldun diye. Doktor değilsin, bir şey değilsin. Ne karışıyorsun insanların hastalığına? Sen kendi canına bak. Allah kimseyi kimsenin bekçisi tayin etmedi. Herkes kendi hesabını verecek. Ama hepimiz cennete doğru koşturmak için görevliyiz. Hadi bu koyunları da cehenneme sür kimseye demedik Allah Teala. Herkes haddini bilsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.